175 वानसर्ग। जब तक अज्ञान रहता है तब तक चिति ही बिना किसी कारण के जगत की तरह प्रतीत होती है। शास्त्र द्वारा अज्ञता के हटने पर वह मुक्त हो जाती है, यह वर्णन। यह सृष्टि और उसकी अस्तिता अभिन्न है, इस कथन से सृष्टि चित की देह ही है, ऐसी प्राप्त हुई शंका का निराकरण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, आदिम चिदाकाश अपनी अविद्या से स्वप्न तुल्य बनकर जीव रूप से आवागमन के चक्कर में पड़कर मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ इत्यादि तत्त्व देहों में तादात्म्य के अध्यासों का काम, कर्म, वासना आदि द्वारा कारण होता है, किंतु जीवोपाधि की सिद्धि के पहले महाप्रलय में स्वप्न तुल्यता की प्राप्ति होने पर दृश्य रूप अन्यता का संभव न होने से निमित्त की असिद्धि वश उस चिद्व्योम का दृश्य सृष्टि रूप शरीर किस कारण से होगा। यह अर्थ है एक, पेज 725, सर्ग 175, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। स्वप्न संवित के रूप से ही जीवत्व समकालिक सृष्टि आदि की सिद्धि होती है, अन्य निमित्त से नहीं होती, ऐसा कहते हैं। 2445। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, सृष्टि के आदि में न स्वप्न संविद रूप दृश्यमान सृष्टि की सिद्धि होती है और न परलोक की ही सिद्धि होती है, वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार। चिदाकाश का जीव भाव अथवा जगत भाव वास्तविक नहीं है, जिससे कि जगत उसका शरीर होगा, ऐसा कहते हैं। अनुभव करने वाला अनुभवैकर्ष चिदात्मा इस प्रकार स्वप्नंगना के संग की तरह निपट असत जगत बनकर अपनी अविद्या से जगत के रूप से भासित होता है, परमार्थतः वह केवल शांत चिदाकाश है। 3। तो क्या अनुभव भी असत है? इस पर नकारात्मक उत्तर देते हैं। इस तरह जो जगत के रूप से अवभासित होता है वह जगत शून्य स्वरूप अत्यंत निर्मल रूप आदि अंत विहीन स्वच्छतम चिद्धातु ही है। 4। यह परमात्मा ही जब तक अज्ञात रहता है तभी तक यह अविद्यारूप मल भासता है। अविद्यावस्था में संसारी हो रहा जीव सा पृथक होता है, किंतु ज्ञात होकर वह मल परम निर्मल ब्रह्मा ही है, क्योंकि सयोह वह तत्परम ब्रह्मा वेद ब्रह्मैव भवति। जो उस परम ब्रह्मा को जानता है वह ब्रह्मा ही होता है, इत्यादि श्रुतियां हैं। ब्रह्म भाव में मल का प्रसंग ही नहीं है। अनादिनिधन परमाकाश में मल कहाँ से हो सकता है, क्योंकि प्रबोध से स्वप्न की तरह ज्ञान होने से मल का बाध हो जाता है। वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कारण का संभव न होने से दृश्य की स्वप्न तुल्यता बार बार सिद्ध की जा चुकी है, उसी को दृढ़ करने के लिए पुनः अनुवाद करते हैं। जो यह शुद्ध संवित है वही स्वप्नंगर है और वही सृष्टि के आदि में जगत है, आथ पृथ्वी आदि का संभव कैसे हो सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आकाशभूत चिदाकाशात्मा के स्फुरण की सृष्टि रूप धारिणी पृथ्वी आदि कल्पना की गई है तथा मन बुद्धि आदि रूप कल्पना की गई है। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जल में आवर्त की भवर की तरह और वायु में स्पंदन की तरह चिदाकाश में बिना भीत का जो जगत भान होता है उसके अंतर जीव भाव से उसमें प्रवेश कर मैं हिरण्यगर्भ भुवन सृष्टा हूँ, यो अपने ऐश्वर्य का बखान करने वाले परमात्मा ने ही स्वयं जगत भान की ही बुद्धि आदि पृथ्वी आदि नाम रूप व्याकरण रूप सतसतमय मूर्त मूर्त प्रचुरिया सत्यानृत मिथुनीकरण रूप कल्पना की। 8-9 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। स्वच्छ से भी अत्यंत स्वच्छ जो यह महाचिति है वह स्वयं ही जगत के रूप से स्फुरित होती है, इसी का नाम सृष्टि है। आथ जगत चिदाकाश ही है, उससे भिन्न नहीं है। 10 हे श्री रामचंद्र जी, विचार दृष्टि से तो कुछ भी स्फुरित नहीं होता है, क्योंकि यह महाचिति अत्यंत स्वच्छ कही गई है। चिन्मात्र रूप जो अद्वितीय ही ब्रह्मा है, केवल उसकी कल्पना ही इस प्रकार जगत रूप से निज आत्मा में विस्तृत है। वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार शुद्ध संबित आनंद स्वरूप चिदाकाश ही चिदाकाश में निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों स्थित होकर भी अज्ञात होने से स्वप्न की तरह चित्तसा दृश्यसा अवभासित होता है। सदकारण के अभाववश अन्य प्रकार से हजारों वादी भी सृष्टि का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अथ सृष्टि के आदि में आत्मा ही दृश्य का रूप धारण कर स्वयं चिदाकाश रूप दृश्य को एक एक पेज 726 2446 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध देखता है 12-13 स्वप्न के समान निर्धर्मक वह अपने अधिष्ठान से तनिक भी भिन्न नहीं है। इसलिए चिदाकाश रूप से परिशिष्ट वह आकाश से शून्यता के समान चिदाकाश से भिन्न नहीं है। जो ही सकल रूपों से विवर्जित अद्वितीय पर ब्रह्मा है वही अपने सच्चिदानंद घन अद्वितीय रूप से ही स्थित हो स्वमाया शक्ति से सकल जगद रूप से स्थित है। 14-15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार स्वप्न में अकारण ही इस दृश्य सृष्टि का सकल जीवों को अनुभव होता है। स्वप्न में तो आत्मा ही स्वप्न के सकल पदार्थों का रूप धारण कर भासित होता है। अथ जागृत में भी एक ज्ञान रूप निर्मल ब्रह्मा ही जगद रूप से नाना पदार्थों के रूप से भासता है। ब्रह्मा ही चिद होने से आत्मा में मानव जीवत्व की कल्पना करता हुआ और अपने निर्मल सच्चिदानंद घन स्वरूप का त्याग न करता हुआ मनस्त्व को जैसे प्राप्त होता है 16-17 स्वयं चिदाकाश ही वह मन की समष्टि रूप से आकाशात्मक ही इस सकल जगत का विस्तार करता है और स्वयं अविकारी होता हुआ भी विकारी जगद रूप सा प्रतीत होता है। मन ही हिरण्यगर्भ है वह सृष्टि के हृदय में स्थित होकर सबका निरंतर निर्माण करता है और निरंतर सबका सहार भी करता है। 18-19 पृथ्वी आदि से रहित समष्टि मन रूप ब्रह्मा अव्यवहित जिस जगत के हृदय में स्थित है उससे भिन्न के तुल्य त्रिजगत के रूप से भासता है जैसे कि स्वप्न में निराकार चिदात्मा स्वप्न पदार्थ के रूप से भासित होता है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक निराकार परब्रह्म होकर भी अपनी अविद्या से पूर्ण सच्चिदानंद भाव से च्युत हो मनोभाव को प्राप्त कर समष्टि मन रूप ब्रह्मा अहंकार स्वरूप से तथा शरीर और जगत के रूप से अनंत रूप होकर जड़ और चेतन जगत में स्थित है। 21 यथार्थतः न यहाँ चित में पृथ्वी आदि है न शरीर है न चित से भिन्न कुछ दृश्य रूप ही है किंतु एकमात्र चिदाकाश ही कल्पित समष्टि मनोरम हो जगद रूप में अतिश्य रूप से स्फुरित हो रहा है और सूक्ष्म विचार दृष्टि से यह जगत का स्फुरण भी कुछ नहीं है। एकमात्र अत्यंत घन चिन्मात्र ही अपने आप अपने स्वरूप में भासता है जिससे वचन निवृत्त हो जाते हैं यानी जहाँ मन और वाणी की पहुँच नहीं है उस निर्तिशय आनंद की प्राप्ति से तूष्णीम भाव आत्मस्वरूप निश्चलता शेष रहता है। वह निश्चलता व्यवहार काल में भी नहीं हटती। शुद्ध सच्चिदात्मा संसार के व्यवहारों में निरत रहने पर भी निश्चल आत्मस्वरूप से ज्यों का क्यों मुकवत स्थित रहता है। 22-24 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह प्रबुद्ध ज्ञानवान पुरुष श्रेष्ठ निश्चल होकर अनंत अपार चिन्मात्र रूप परम इष्ट परम प्रेमास्पद निर्तिश्यानंद घंतारूप हो जाता है अथवा ज्ञानरूप अग्नि में परिपाकवश दृढ़ होने से ब्रह्मरूप ईंट स्वयं बन जाता है। ऐसा अर्थ है 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार मुक्ति को प्राप्त हुए पुरुष श्रेष्ठ के फिर कालांतर में सृष्टि आदि से बंधन प्रसंग का वारण करने के लिए सृष्टि की अज्ञान पूर्वकता दिखलाते हैं। जैसे जल में द्रव से अबुद्धिपूर्वक ही अज्ञान पूर्वक ही आवर्त बुबुद आदि होते हैं वैसे ही विद्यावृत ब्रह्मा ने अज्ञान पूर्वक ही चित्त बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का निर्माण किया है। अविद्यावृत चैतन्य हीजलादि बनकर आवर्त आदि विकल्पों का भाजन होता है। अतएव जलादि की दृष्टांतता है वर्टिकल बार 26 वर्टिकल बार जैसे वायु द्वारा अपने से अभिन्न स्पंद का अबुद्धिपूर्वक ही निर्माण किया जाता है, वैसे ही परमात्मा द्वारा अपने से अभिन्न बुद्धि आदि जगत का अबुद्धिपूर्वक ही निर्माण किया जाता है वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार जैसे वायु का अविनाशी स्पंदन वायु से अभिन्न है, वैसे चिदाभास रूप सब जीव प्रत्यग रूप परमात्मा से अभिन्न है 28 पेज 727। श्री योग वासिष्ठ महारामायण अतेव जीव भी ब्रह्मा के पर्याय रूप ही हैं, ऐसा कहते हैं। 175 हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, चिद्व्योम ब्रह्मा, चिन्मात्र आत्मा, चिति महान परमात्मा, इन सबको आप पर्यायवाची जानिए। 29 अविद्यावृत ब्रह्मा नेत्र के समान उन्मेष निमेश रूप है अथवा वायु के समान स्पंद स्पंद रूप है। उसका जैसा प्रलय रूप निमेश है वैसा ही सर्गात्मक उन्मेष जगत है। 30 जैसे उन्मेष और निमेश काल में एक सा नेत्र गोलक एक ही है, उसी में निमेश उन्मेष का लय होता है, वैसे ही प्रलय और सृष्टि में एक सा ब्रह्मा एक है, उसी में उनका लय होता है, ऐसा कहते हैं। दृश्य ब्रह्मा का उन्मेष है और दृश्य का अभाव प्रलय निमेश है, दोनों अवस्थाओं में निराकार यह एक ही है, क्योंकि उन दोनों का ही इसी में लय होता है। 31 परब्रह्म परमात्मा निमेश और उन्मेष दोनों अवस्थाओं में एक रूप ही रहता है। आथ चिति से ही दृश्य का अस्ति है और नास्ति नहीं है, यो स्फुरण होने से दृश्य सतसत है, किंतु चिति सदा सत्यक रूप ही है। 32 उन्मेष और निमेश भी उन्मेष और निमेश के हेतु पलक सहित नेत्र स्थानीय शबल ब्रह्म रूप से परस्पर अभिन्न नहीं है, ऐसा कहते हैं। निमेश उन्मेष से अतिरिक्त नहीं है और उन्मेष भी निमेश से भिन्न नहीं है, वैसे ही मायाशबल ब्रह्मा से उन्मेष निमेश रूपी सर्ग और प्रलय भिन्न नहीं है। 33 इस दृष्टि से जो सिद्ध हुआ उसे कहते हैं। हे सौम्य श्रीर घुनायक, इस कारण निमेश और उन्मेष में साधारण एक समान ब्रह्म रूप से एक रस यथास्थित इस जगत को आप अनुत्पन्न अजर अमर शांत चिदाकाश ही जानिए। 34 जैसे आकाश अपने में अध्यस्त नील रूपता से स्फुरित होता है, वैसे ही चिति भी अचित्यात्मक रूप से अचेतन दृश्य जगत से स्फुरित होती है, इसलिए जो कुछ यह जगरूप से भासता है वह जगत शरीरधारी चिन्मात्र ब्रह्मा ही है। 35 न तो दृश्य कभी उत्पन्न हुआ है न नष्ट होता है और न यथार्थतः अनुभव में ही आता है, केवल एकमात्र चिति ही अपने स्वरूप में स्वयं दृश्य रूप चमत्कार करती है। जैसे सूर्य से निकली हुई सूर्य की दीप्ति से सूर्य की उष्णता भिन्न सी मालूम होती हुई भी भिन्न नहीं है, वैसे ही दृश्य नाम की चिदाकाश रूपी महामणि की प्रभा भी अपने उद्गम स्थान आकर स्थान महामणि से भिन्न सी प्रतीत होती हुई भी उससे अभिन्न नहीं है। जैसे सुषुप्ति ही स्वप्न सी प्रतीत होती है यानी स्वप्न रूप में भासती है, वैसे ही ब्रह्मा ही सृष्टि के समान स्फुरित होता है, इसलिए नाना रूप के समान स्फुरित होता हुआ भी यह सारा जगत एक शांत शिवरूप ब्रह्मा ही है। 36-38 एक चिदाभास द्वारा जब जिस जिसका जिस प्रकार से भाव अथवा अभाव रूप से जैसा संकल्प किया जाता है उसका उस प्रकार से चाहे वह सत हो चाहे असत वैसे ही अनुभव किया जाता है। 39 जगत की जड़ता की अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने के कारण उसके अनुरूप प्रधान परमाणु आदि रूप कारण की कल्पना करो तो स्वप्न में प्रतीत होने वाले प्रपंच का प्रधान परमाणु आदि द्वारा कदापि निर्वाह नहीं हो सकता, अतएव आत्मा का ही जगत भाव मानने पर तो उसी न्याय से सृष्टि के आदि में भी ब्रह्मा ही जगत वेश धारण करेगा, इससे प्रधान परमाणु आदि की कल्पना। सर्ग 2447, पेज 728। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध ठीक नहीं है, यह भाव है 40। 2448, ऐसा मानने पर जगत की प्रमाणों के अविषय ब्रह्मा में अध्यासवश स्वप्न की तरह अनिर्वचनीयता रूप प्रमाण विश्यता भी सिद्ध होगी। यों अद्वैत का अविरोध होने से दूसरी अनुकूलता हमारे पक्ष में हुई, ऐसा कहते हैं। चूंकि ब्रह्मा से अभिन्न यह विश्व प्रमाणों के अगोचर परम ब्रह्मा से आविर्भूत है, इसलिए प्रमाणों का अगोचर यह कुछ भी उदित नहीं हुआ। 41, इसलिए ब्रह्मर्षिक लोगों का चित्त जगत को ब्रह्मा ही देखता है, यो उनके अनुभव का अनुसरण भी हो गया, यह कहते हैं। 5, जिसका चित्त जिस ओर रसिक रहता है उसका चित्त वैसा ही अनुभव करता है, इस कारण एकमात्र ब्रह्मा में रसिक तत्वज्ञ चित्त जगत की ब्रह्मता का अनुभव करता है। जिस मनुष्य के चित्त प्राण सदा जिस पर अनुरक्त रहते हैं, लगे रहते हैं, वह उसको वास्तविक सत्य प्रतीत होता है, अतएव उसी का स्पष्ट रूप से वह अनुभव करता है। जो मन एकमात्र ब्रह्मा में रसिक होता है वह क्षण भर में ब्रह्मा बन जाता है। अथ जिसका मन जिसमें रस पाता है उसने उसी पदार्थ को यथार्थ सत जाना है। 42-44, वर्टिकल बार, जिस जीव का चित्त दृढ़ निश्चयवश जिसमें विश्रांत हो चुका उसके लिए वही परमार्थ सत्य है। मज्ञानी और नास्तिक अपने निश्चित मार्ग से अतिरिक्त जो याग दान आदि कर्म करते हैं वह केवल सदाचार से लोक संग्रहार्थ व्यवहार के लिए बिना इच्छा के मानो जबरदस्ती करते हैं। 45, वर्टिकल बार, मेरे द्वारा निर्दिष्ट इस उपाय से युक्ति से यदि जगत का भली भांति अवलोकन कीजिए तो यह सब आपको सत्ता मात्र ही प्रतीत होगा। यह दृग चित ही है, इस चित में द्वित्व एकत्व की कल्पना कोई नहीं है। जिनकी ज्ञान दृष्टि में दृश्य सत असत मूर्त अमूर्त सब कुछ ब्रह्मा ही है, उनकी दृष्टि में यहाँ अथवा कहीं न कर्ता अथवा भोक्ता जीव ही हैं और न उनका अभाव ही है, क्योंकि उन्हीं का ब्रह्म रूप से शेष रहता है। जैसे अज्ञानी पथिकों के चोरों के संदेह भ्रांति आदि के योग्य वनमार्ग में स्थानु ही चोर आदि के रूप से स्थित होता है, वैसे ही आदि अंत विहीन सर्वतः शांत जगत पर्याय वाला ब्रह्मघन चिन्मात्र घन यह ब्रह्मा ही इस प्रकार जगद्रूप से आत्मा में स्थित है। जो ही बुद्धि समष्टि हिरण्यगर्भ आदि रूप जगत है उसी को आप निरंजन निर्विकार ब्रह्मा जानिए। जैसे कि जो ही प्रशांत आकाश है वही शून्य है। जैसे आकाश में केशों का वर्तुलाकार गोला नीलता आदि जो सदस्य रूप हैं आकाश से भिन्न से प्रतीत होते हैं, वैसे ही परम ब्रह्मा में सदस्यात्मक बुद्धि आदि भिन्न से प्रतीत होते हैं। जैसे आकाश में घट पट आदि के सब अभाव आकाश से अनन्य हैं, वैसे ही सर्वसामान्य सत्तारूप ब्रह्मा में बुद्धि आदि देह आदि अनुभव आदि अनेक रूप प्रतीत होने पर भी ब्रह्मा से अभिन्न नहीं है। एकमात्र निद्रारूप सुषुप्ति से स्वप्न में प्रवेश कर रहे स्वप्न सृष्टि में स्थित जीवात्मा का न तो द्वित्व रूप से निर्वचन होता है और न एकत्व रूप से ही होता है, क्योंकि वहाँ व्यावर्त्य कोई प्रसिद्ध नहीं है। वैसे ही एकमात्र निद्रारूप प्रलय से सृष्टि में प्रवेश कर रहे अज्ञ दृष्टि से सर्गस्थ भी ब्रह्मा का द्वित्व रूप से अथवा एकत्व रूप से निर्वचन नहीं हो सकता। हे श्री राम जी, महाचेतन की यह अपनी निर्मल कांति अथवा अविद्या ही जगत के पेज 729, सर्ग 175, श्री योग वासिष्ठ महारामायण आय रूप से स्फुरित होती है। वास्तव में तो निर्मल छाया इस प्रकार स्थित है, कुछ भी स्फुरित नहीं होती है। चिदाकाश में चिदाकाश रूप ही यथास्थित ज्यों का त्यों निज स्वच्छ विग्रह चैत्य सा दृश्य सा प्रतीत होता है, जैसे कि स्वप्नों में यथास्थित चिदात्मा ही स्वप्न पदार्थों के रूप से स्फुरित होता है। हजारों वादियों द्वारा भी सद वस्तु से अतिरिक्त का उत्पादन न हो सकने तथा सत्य कारण का अभाव होने से चिद्व्योम स्वयं अपने को दृश्य रूप से देखता है, यही पक्ष सिद्ध हुआ। सृष्टि के आरंभ में निराकार चिदाकाश परमात्मा का ही दृश्य के रूप में भान होता है, और वह भान स्वप्न संकल्प और मिथ्या ज्ञान में हुए भ्रम के तुल्य भ्रम ही है। दृश्य स्वप्न के समान सकल धर्म शून्य चिदाकाश ही है, क्योंकि उसमें तनिक भी धर्म का अस्तित्व नहीं है। वस्तुभूत परमार्थभूत चिदाकाश का विकारी भी तथा धर्मवान भी आकार अविद्यारूप मल से प्रतीत होता है। वास्तव में उसमें आकार विकार और धर्म नहीं है। स्वप्नंगर के तुल्य दृश्य प्रतीतितः साकार होता हुआ भी वास्तव में निराकार है, और प्रतीतितः धर्मवान होता हुआ भी निर्धर्मक है। अधिष्ठान रूप सन्मात्र से अभिन्न भी वह अज्ञजनों की दृष्टि से इस प्रकार जगत के आकार से निरंतर ही स्थित है। 46-58 वर्टिकल बार स्वप्न पर्वत के तुल्य स्वच्छ दृश्य स्वाधिष्ठान चिन्मात्र से रंच भर भी भिन्न नहीं है। इसलिए चिदाकाश मात्र रूप से परिशिष्ट चिदाकाश की आकाश की अपेक्षा भी अति सूक्ष्मता सिद्ध हुई। यह अर्थ है 59 वर्टिकल बार सकल रूपों से विरहित सच्चिदानंद घन जो परम ब्रह्मा है, वही अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप से रंच भर भी च्युत न हो यथास्थित ही सृष्टि के रूप से स्थित है। 60 वर्टिकल बार स्वप्न में दृश्य का सबको अनुभव होता है। स्वप्न में आत्मा ही नगर आदि के रूप में भासता है। 2449 शंका। स्वप्न काल में सत्य नगरादि का जीव द्वारा निर्माण हो, क्योंकि अथ स्थान रथ्योगान पथ है सृजते सही करता। स्वप्न काल में जीव रथों की तथा रथ्योग्य मार्गों की सृष्टि करता है, ऐसी श्रुति है। समाधान। स्वप्न में जीव द्वारा सत्य नगर आदि की रचना नहीं होती है, क्योंकि न तत्र रथा रथ्योगा पंथानो भवंती, न वहाँ रथ होते हैं और न रथ्योग्य मार्ग होते हैं। मायामात्रंतु कात्यसेर्येनान्भिव्यक्त स्वरूपत्वात् स्वप्न की सृष्टि शुक्ति रजत रज्जुसर्प आदि के समान मायामात्र है, क्योंकि उसका स्वरूप देश काल आदि संपूर्ण धर्मों से अभिव्यक्त नहीं होता। इत्यादि श्रुति और सूत्रों ने स्वप्न में सृष्टि का निषेध किया है और उसे माया मात्र कहा है। 61 बटा यदि कोई कहे कि स एवाय देवदत्त, वही यह देवदत्त है, तदिदं पूर्वदृष्ट में मद्गृहम, यह वही पूर्वदृष्ट मेरा घर है, इत्यादि अबाधित प्रत्यभिज्ञा आदि से स्वप्न में भी पदार्थ सत्य हो, इस शंका पर कहते हैं स्वप्न में वही यह रेखा है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा का विषय हो रहे गृह आदि पदार्थ का हृदय कंठ नाड़ी छिद्र आदि प्रदेश में किसी प्रकार भी संभव न होने से प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती। पदार्थ का संभव न होने के कारण इन तीनों का त्याग कर ब्रह्म संवित का ही निद्रा आदि दोषों से स्वप्न पदार्थ के रूप से अन्यथा भान होता है, उसी में जागृत दृष्ट पदार्थों की तुल्यता की कल्पना कर अनुभव के व्यवहाराभास की तरह स्मृति आदि के सादृश्य की भी कल्पना कर उसमें स्मृत्यादिता भी मूढ़ों ने मानी है, ऐसा समझना चाहिए। 62-63 वर्टिकल बार पेज 730 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2450 सादृश्य से भी वही यह लहरी है, वही यह दीपशिखा है, इत्यादि प्रत्यभिज्ञाभ्रम लोक में प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहते हैं। जिसी जल में जैसे लहरी एक बार आती है, उसी जल में वैसे ही अभिन्न लहरी पुनः पुनः आती है, वैसी अवस्था में सैवेय लहरी, यह वही लहरी है, ऐसा प्रत्यभिज्ञा भ्रम होता है, वैसे ही सृष्टि के आदि में कल्पनाधिष्ठान परम ब्रह्मा में जगत को भी भ्रम रूप समझना चाहिए। 64 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। केवल कल्पना मात्र होने के कारण ही ब्रह्मा में सदाधार पृथ्वी ज्ञामुते माम, उसने इस पृथ्वी और धुलोक को धारण किया। यस्मिन द्योह पृथ्वी चांतरिक्षमोतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैस्तमे वैकं जानत आत्मानम, जिसमें धुलोक पृथ्वी अंतरिक्ष सब प्राणों के साथ मन उत्प्रोत हो केवल उसी को आत्मा जानो, इत्यादि जगत की विधिया और नेह नानास्ति किंचन, यहाँ भेद कुछ भी नहीं है, इत्यादि जगन निषेध समान रूप से समावेश पाते हैं, ऐसा कहते हैं। परस्पर सदा ही सभी विधिया और निषेध अलग अलग विभक्त होकर और मिलकर परम ब्रह्मा में हैं और नहीं भी हैं। 65 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसलिए सद ब्रह्मा सर्वात्म है, इसमें क्या नहीं है, वह ब्रह्म सत्ता ही सर्वात्म है। इस कारण यह सब कुछ ब्रह्म सत्तात्मक सदात्मक और सर्वात्मक है। 66 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस कारण उसमें सकलवादियों की सभी कल्पनाओं का अविरोध से समावेश और कल्पनाविहीन पुरुष का मोक्ष भी उत्पन्न होता है, इस अभिप्राय से कहते हैं। क्रीड़ा के लिए भ्रमण कर रहे बालक की दृष्टि में वृक्ष पर्वत नदी आदि के समूह के साथ भूमि का भ्रमण होता है, अन्य लोगों की दृष्टि में भूमि भ्रमणशील नहीं है, दोनों ही दृष्टियां सदात्मक हैं। भ्रमावस्था में भूमि नहीं घूमती है, ऐसा ज्ञान रखने वाले भी बालक को जब तक स्थिरता का अभ्यास नहीं होता तब तक पहले गृहित भूभ्रमणदृष्टि शांत नहीं होती है, वैसे ही भ्रमावस्था में जगद्धांति दृष्टि भी स्थिरता के अभ्यास के बिना शांत नहीं हो सकती है। 67 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। प्रकृत में दृश्य भ्रम की निवृत्ति का उपयोगी कौन अभ्यास करना चाहिए, यह बतलाते हैं। तत्वज्ञानी गुरु को सेवा आदि द्वारा प्रसन्न करके उनके द्वारा इस मोक्षोपायभूत शास्त्र का व्याख्यान कराकर जो उसके श्रवण का अभ्यास है, उसके बिना दृश्य की निवृत्ति के लिए न कोई दूसरा मार्ग हुआ है और न होगा। 68 यदि कोई यह शंका करे कि इस शास्त्र के अभ्यास से क्या करना है, योग शास्त्र में प्रसिद्ध चित्त के निरोध से ही दृश्य विलोप रूप इष्ट सिद्धि हो जाएगी, तो इस पर कहते हैं, हाँ ऐसा होता यदि चित्त का निरोध शक्तिसाध्य होता, चित्त निरोध का ही संभव नहीं है। चित्त का स्वरूप संसार से अविनाभावी पृथक न होने वाले है, आत्म जागृत और स्वप्न में जीवित अथवा सुषुप्ति में लय होने के कारण मरे हुए चित्त का प्रयत्न पूर्वक निरोध करने पर भी उसका संसार से निरोध नहीं हो सकता है, किंतु इस शास्त्र के अभ्यास के अधीन बोध होने से ही बाधित होकर यह संसार को नहीं देखता है, इसलिए इस शास्त्र का अभ्यास ही दृश्य निवृत्ति का उपाय है, यह भाव है। 69 जैसे चित्त सदा ही संसार से अविनाभावी है, वैसे ही दृश्य रूप संसार भी चित्त और शरीर दोनों से अविनाभावी, वे दृश्य और शरीर इस शास्त्र के अभ्यास से प्रतिबंध न होने पर इसी जन्म। पेज 731 सर्ग 175 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2451 में तत्वबोध होने पर निवृत्त हो जाते हैं, प्रतिबंध रहने पर अन्य जन्म में प्रतिबंध का नाश होने पर बोध होने से निवृत्त होते हैं। इस विषय में भगवान वेदव्यास जी का सूत्र है, अहिक्म प्रस्तुत प्रतिबंधित दर्शनात् प्रतिबंध का अभाव होने पर इस जन्म में विद्या की उत्पत्ति हो सकती है और प्रतिबंध होने पर अन्य जन्म में भी होती है, इसी जन्म में विद्या उत्पन्न हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि श्रुतियों में ऐसा देखा जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 70 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे कारण के अभाव से शुक्रास्त शुक्रोदय आदि कारण न होने से वायु स्पंदन और उनसे होने वाले मेघसैन्य शांत हो जाते हैं, वैसे ही बोध से चित्त, दृश्य और शरीर तीनों निवृत्त हो जाते हैं। 71. तो चित्त, दृश्य और शरीर इन तीनों का कारण क्या है? इस प्रश्न पर उसे कहते हैं, चित्त, दृश्य और शरीर रूप त्रिक का कारण अज्ञान, ब्रह्मात्म भाव का आवरण करने वाली अविद्या ही है। और कुछ ही संस्कृत मति वाले पुरुषों का उक्त त्रिक पढ़े गए इस शास्त्र से ही शांत हो जाता है। 72. यदि कोई कहे कि केवल पढ़ने मात्र से इसका सकल अर्थ कैसे अवगत होगा, इस पर कहते हैं, यदि पदपदार्थ ज्ञानवान पुरुष बीच में ही थककर इसके पढ़ने से विरत न हो तो पहले पहले समझ में न आया हुआ अबुद्ध ग्रंथ का उत्तर ग्रंथ से आगे के ग्रंथ से बोध होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 73 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसलिए भ्रम की निवृत्ति में इसी शास्त्र को असाधारण उपाय आप जानिए। ऐसा ही ज्ञानियों द्वारा इसका अनुभव किया जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 74 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसलिए इस महाशास्त्र से दो भागों का पूर्व और उत्तर दो भागों का अथवा एक भाग का आधे ग्रंथ का अपनी शक्ति के अनुसार अनुशीलन करना चाहिए, उससे अवश्य दुःख की निवृत्ति होगी। 75 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह ऋषि प्रणीत शास्त्र स्मृति रूप है और स्मृति का मूल उद्गम श्रुति है, इसलिए श्रुति का ही क्यों विचार न करें। इस बुद्धि से प्रमादवश यदि यह शास्त्र किसी को रुचिकर न हो तो वह किसी अन्य श्रुति रूप उपनिषद भाष्य आदि रूप आत्मज्ञानप्रद शास्त्र का ही विचार करे, अध्यात्म शास्त्र के विचार से विमुख न हो, इसी में हमारा तात्पर्य है। इसी शास्त्र का अनुशीलन करें, इसमें हमारा आग्रह नहीं है। 76 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मनुष्य अविचार रूप अनर्थ से अपनी जिंदगी बर्बाद न करे, श्रवण आदि उपाय से उत्पन्न तत्वबोध से संपूर्ण दृश्य को आत्मसात करना चाहिए, बाध पूर्वक आत्मा द्वारा ग्रास करने योग्य बनना चाहिए। यहाँ पर देयत्राच इस सूत्र से साती प्रत्यय है, जैसे कि ब्राह्मण साधित मन्नम कर्तव्यम यहाँ पर है। 77:1 आत्मज्ञान के विषय में आलसियों को प्रोत्साहित करते हैं। आयु के बीते हुए एक क्षण को भी यदि कोई चाहे सुवर्ण आदि की राशि के साथ सकल रत्नों से लौटाना चाहे वापस पाना चाहे तो पा नहीं सकता। ऐसी दुर्लभ आयु को जो वृथा गवाता है उसके प्रमाद का क्या ठिकाना है? उसके लिए खेद है, महाखेद है। प्रत्यक्ष अनुभूत भी अंतःकरण से उपहित भी तथा स्वप्न में दैवात दृष्ट अपने मरण पर चारों ओर बांधवों द्वारा किए गए विलाप की तरह सत्सा स्फुरित भी यह दृश्य सत नहीं है, निपट मिथ्या ही है। ऐसा ब्रह्म अद्वैत का दिग्विजय का डिंडिम घोष है। 78 79 175 खा सर्ग समाप्त।